me not to call you on the phone. But there's something I'm wanting to tell you. So I wrote it. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, τι κάνετε, πώς είστε? I might have known you'd never make a wife. You gave up the only one that ever loved you. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όποιον μας ακούτε. Είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Ειδική καλησπέρα στην Μπαχαλό Σατανίστρια που μας γράφει στο chat ότι επιτέλους μπορώ να ακούσω την εκπομπή live μετά από πολύ καιρό. Τα φιλιά μου στο chat. Όμως είναι ένα όνομα που δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ύφος. Καλησπέρα στην Μπαχαλό Σατανίστρια. Καλησπέρα Μπαχαλό Σατανίστρια, καλησπέρα στο Δαπίτη Ανθοπόλη από τη Ουαγκαντούγκου. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Φιλιά από την Ηλιόλου στη Χάγη, γράφει ο Αναστάσης. Φιλιά από το υπέροχο Μεταξουργείο. Καλησπέρα στο Χρυσοχουντίδη και συγχαρητήρια. Είναι ό,τι πρέπει για να φτιάξει κλίμα. Και συγχαρητήρια για τη θέση που πήρε ο σχεδόν συνεπώνυμος, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πρέπει να τα πω τα συγχαρητήρια στο ως υπεύθυνος εσωτερικής ασφαλείας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Να ρωτήσουμε αυτή την ευκαιρία το φίλο Χρυσοχουντίδη αν είναι μακρινός ξάδελφος. Όχι, αν τον πειράζουν στις παρέες του ότι χαχά το επώνυμος μοιάζει με τον Χρυσοχοίδη και τέτοια. Α, ναι, ναι, ναι. Η αισιοδοξία σας είναι ότι πρέπει για σήμερα. Τι έχετε καπνίσει, μας ρωτάει ο Ιμπλαμπλά. Το σχόλιο περί αισιοδοξίας είναι από την Μπαχαλό Σατανίστρια. Όχι, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί επιβιώσαμε και σήμερα. Λογικό, δεν είναι? Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτονόητο. Τι βγάλαμε? Κάθε μέρα, παιδιά, είναι μια καινούργια ευκαιρία για να χαρούμε τη ζωή, να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να είναι τελευταίος. Φυσικά, κλάδι στο κεφάλι. Είναι πολύ πιθανό. Καλησπέρα από το εξωτικό Βέλγιο. Δεν ξέρεις τώρα. Είχαμε πυρκαγιές, είχαμε... κάτι σε κάποιον έγραφα. Έγραφα σε έναν φίλο και του λέω να πέσει φωτιά να με κάψει. Και συμπληρώνω μετά που λέει ο λόγος. Γιατί δεν ξέρεις κιόλας πώς είναι με αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να λέμε ευχαριστώ σήμερα. Δηλαδή σήμερα που. Σήμερα έχει σταματήσει κανένα λεωφορείο, έχει βυθιστεί κανένα λεωφορείο στο Ποσειδώνος? Όχι. Έχει πλημμυρίσει κανένα σχολείο? Όχι. Κάποιες τώρα τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να λέμε ευχαριστώ κάτι τέτοιες μέρες στον Κυριακό Μητσοτάκη. Δηλαδή μόνο κριτική θα κάνουμε στα άσχημα. Στα καλά, πού είμαστε? Παιδιά, εμείς θέλαμε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα στον κόσμο. Θα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη, όπως ήταν και η χθεσινή που είχαμε έναν αγανακτισμένο κάτοικο από την εξωτική Βαριμπόμπη και τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας, στη Φάρμα των Ζώων. Και σήμερα θα έχουμε έναν αγανακτισμένο κάτοικο Αθηνών. Γενικά προσπαθούμε όσο μπορούμε να βάλουμε το βιωματικό στοιχείο. Δηλαδή, να μιλήσουμε με κόσμο. Ας αφήσουμε να μιλήσει εκείνος. Μην προειδεάζεις. Όπως νιώθει. Όπως νιώθει. Δεν λες να μιλάει με κεφαλαία. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Όχι, δεν θα βγάλουμε τον Πολάκη. Ναι, όχι, δεν είναι ο Πολάκης. Δεν είναι ο Παύλος Πολάκης. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πάντα συμβουλευόμαστε για την σοφία του στην διαχείριση της ελληνικής ζούγκλας. Και θα θέλαμε να κάνει μια μικρή τηλεφωνική παρέμβαση. Θα μιλήσει στο τηλεφωνάκι μας, στο γραφιάκι μας, στην ωραία εκπομπούλα μας. Οπότε ένα μικρό διαλυματάκι θα κάνουμε, θα ακούσουμε λίγη μουσικούλα, ένα μικρό διάλειμμα από υποκοριστικά και μετά επιστρέφουμε με τηλεοπτική συνέντευξη. Ραδιοφωνική, αλλά όταν. Ναι, ραδιοφωνική. Are missing a woman. That I couldn't keep. She just walked out and left me for somebody else. Now her memory keeps haunting me when I'm by myself. So break out the bottle and bring on the crowd. Tell funny stories, turn the jukebox up loud. Come on, sit at my table, where the drinks are on me. Yes, gather round me, cause misery loves company. Now I'm not the first one, who's lost everything, to a false-hearted woman. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα ακούσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξοργισμένο κάτοικο πολιτικό αναλυτή, κύριο Χάρη Ζάβαλο και δήμαρχο. Κύριε Ζάβαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, αλλά σας ακούω λίγο μακριά από το Περπέραν. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς καλά. Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Τέλεια, αυτό έχει σημασία. Τώρα, αν δεν ακούτε εσείς καλά, φταίτε, κύριε Ζάβαλε. Είμαι κάτω από την επιφάνεια του νερού, ίσως γι' αυτό μπορεί να παρεμβάλλετε και να μην έχω καλό σήμα. Πάω, ακούτε και τίποτα μπουρμπουλήθρες ενίοτε. Ακούγεται λίγο γλουγλού. Προσπαθήστε να μειώσετε λίγο το γλουγλού. Άμα ακούσε και τίποτα από δίπλα περνάει, θα είναι κανένα ψάρι, καμιά τσιπούρα. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, ειδικά και στις live και όλες εκπομπές, αυτά και αν συμβαίνουν. Πόσοι δεν έχουμε δει τσιπούρα να περνάει από ραδιοφωνική εκπομπή. Πείτε μας, πείτε μας. Είστε ικανοποιημένος, η κρατική μηχανή δούλεψε ικανοποιητικά, αυτό με νοιάζει. Καλολαδωμένη η μηχανή, ναι. Ήταν ένας κινητήρας, να πούμε, γερμανικού τύπου, πραγματικά, ναι. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Ναι. Το επιτελικό κράτος μπορεί να ήταν μεσημέρι, αλλά ήταν με τη μάνικα στο χέρι, στην κυριολεξία όμως με τη μάνικα στο χέρι. Ναι, και επιτελικός και πλημμυροπαθής ταυτόχρονα. Το είδα. Ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη εμπειρία, γιατί και εγώ όπως και εσείς, εφόσον έχουμε μιλήσει και γνωριζόμαστε και οι φίλοι μας ακροατές, δεν καταφέραμε να κάνουμε διακοπές φέτος, δεν μπορούμε να φύγουμε να πάμε κάπου, δεν πειράζει, ήρθε το νερό σε εμάς. Δεν χρειάζεται να πάμε εμείς στο νερό. Μπράβο. Και τσάμπα. Ούτε να στο χρεώσει ούτε τίποτα. Όχι μόνο τσάμπα, εκεί που κάθεσαι στην κυριολεξία, ούτε για την βενζίνα δεν πλήρωσα. Εκεί που καθόμουν ήρθε το νερό. Τέλεια, έκανα επιτόπου τη βουτιά εκεί πέρα, το μακροβούτι, βγήκα έξω. Ευχαριστώ Κυριάκο, είπα. Το λέγανε και οι υπόλοιποι τριγύρω, δεν είπανε κάτι άλλο. Το λένε όλοι. Ευχαριστώ, είπανε. Το λένε όλοι. Όλοι. Μόνο ευχαριστώ, άγουγα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Τι να κάνει δηλαδή το κράτος, να μην βρέχει, τι περιμένεις δηλαδή. Κάθεσαι εκεί πέρα με τον αποδάρι πάνω στο άλλο και πες μου τι. Άκουσες τη δήλωση για την Αυγή που είπε ο Πορτοσάλτε να πάνε από την Αυγή να κάνουν αντιπλημμυρικά. Επειδή η δημοσιογράφη της Αυγής. Επειδή είχε πρωτοσέλιδο η Αυγή, το ναυάγιο του κράτους, του δείχνουν το πρωτοσέλιδο σε μια τηλεοπτική εκπομπή και λέει ο Πορτοσάλτε, ωραία. Να πάνε από την Αυγή, λέει, να κάνουν αντιπλημμυρικά. Μπράβο. Σου λέει. Δουλειά του συνάδελφε. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της χώρας, θα λέτε, και οι δύο. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Και τον πολεμήσανε, τον διαγράψανε αγενεσιαία. Εντάξει. Έτσι είναι, οι μεγαλοφιλίες αναγνωρίζεται μετά, Ζαβαλέ. Είναι γνωστοί εδώ πέρα στη χώρα αυτή που είναι να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα. Όλοι αυτοί οι θειασότες της ίσονος προσπάθειας, πώς πολεμάνε, επειδή ήθελε να πάει να δουλέψει. Αν είναι δυνατόν. Πάντως, για να μην επικεντρωθούμε στον Πορτοσάλτε και μια και λέτε για τα αντιπλημμυρικά, εγώ θέλω να θυμίσω και τη δήλωση ενός παλιού δημοσιογράφου ελευθεροτυπίας, από ό,τι έμαθα, δεν τον γνώριζα, ο κύριος Τετράδης ήτανε, ο οποίος είχε κάνει ένα καταπληκτικό tweet τότε που έλεγε εσύ, όλοι, που κολοβαράς, πόσες μάσκες έραψε σήμερα. Αντίστοιχα, είναι και τα Αυγής, πόσα φρεάτια ξεβούλωσε σήμερα. Ναι. Εγώ κανένα. Περίμενε από τον Μπακογιάννη. Ναι, και εγώ πραγματικά δεν ασχολήθηκα με τα φρεάτια, δεν είχα χρόνο. Αν μπορούσα, θα καθάριζα πολλά. Εντάξει. Δεν είχε ο ένας, δεν είχε ο άλλος. Είναι 1.500 άτομα που στα ακούνε αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε από ένα φρεάτιο να καθαρίζανε. Όχι ένα, μισό. Θα είχαν καθαρίσει 750 φρεάτια. Ούτε αυτό το κάνανε. Δεν πειράζει. Πιστεύεις, επειδή εδώ είμαστε για να δώσουμε λύσεις. Ναι. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων ή της περιφέρειας υιοθέτησε ένα φρεάτιο όπως το υιοθέτησε ένα δέντρο? Πολύ σωστό. Άλλωστε, ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Λες εσύ τώρα, Θάνο, ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ένα φρεάτιο. Αλλά έχει βγει ο κύριος Μπακογιάννης πριν δύο μέρες, εκτός από τον Βουλεβάρτο που θα μας έφτιαχνε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι. Κομπλέ, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Ο Δήμος να είναι καλά. Γίνεται ό,τι γίνεται, δεν έχει σημασία. Υπερβάλλανε πολύ. Δηλαδή το νερό ήταν 20 πόντους τώρα και τους βάλανε πάνω σε κάθε χαρανία να περπατάνε εκεί. Τώρα εντάξει, γνωστοί Σιριζέοι να τιμωρήσουν για την αξιολόγηση όλοι αυτοί που παριστάνουν τους δάσκαλους. Ναι, δάσκαλους ναι, με αυτάκια. Ναι. Και που περιστάνουν τα παιδιά, σήμερα... θα πω εγώ. Ναι, ναι, γιατί τα άλλα τώρα ήταν παιδιά κανονικά. Οι άλλοι, οι κοντοπίθαροι, οι Σιριζέοι. Έλα, μωρέ, τώρα σαν που τα. Τους είχαν πάνω στα γραφεία να περπατάνε. Σαν τα παιδιά στα σύριαλ. Βάζει τον άλλο το 30 να σου κάνει το λυκειόπαιδο. Έλα, καημένε τώρα. Έλα, τώρα. Ο άλλος έγραφε ότι κάθεσε κάτι καρεκλά και λέει 25 πόντους. Άρα τον έρωτο πώς ήταν, ξέρω εγώ, ήταν 50 πόντους. Πού το είδε το καρεκλάκι 25 πόντους. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο Πατούλης σήμερα είπε ότι δεν υπήρχε πλημμύρα πουθενά. Απλά δεν τα κατάφερε ο Ηλισσός. Το ποτάμι. Δηλαδή, είχαμε κάποιες προσδοκίες. Κουράγιο, κουράγιο Ηλισσέ. Ναι, δεν τα καταφέρανε, δεν απορρόφησε, δεν απορρόφησε πολύ νερό Ηλισσός. Ναι. Σιριζέος κατά πάσα πιθανότητα. Και αυτό ζέος ο Ηλισσός. Καλά, και από εκεί που εκβάλλει πάνω, ξέρετε τι γίνεται. Εκεί πέρα, σπα, μην το μεταφράσετε. Αυτές οι περιοχές, όχι, να δούμε ποσοστά. Να δούμε ποσοστά ναι, λιγάκι για να μιλάμε κάπως με συγκεκριμένα, με νούμερα. Τι ψηφίζει. Και αν έχει βγάλει και ΣΥΡΙΖΑ, και αν έχει βγάλει και ΣΥΡΙΖΑ, τύπα σε μια τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχει βγάλει, αλλά τυχόν έχει βγάλει, να πάνε αυτοί να καθαρίσουν. Ή να καλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους ψηφοφόρους να πάνε να καθαρίσουν. Δουλειά τους είναι δηλαδή. Και βγήκε ο Πέτσας πριν λίγο και είπε ότι. Πω, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Λέει ότι είναι απογοητευτική εικόνα στο λεκανοπέδιο. Δεν καθαρίστηκαν φρεάτια. Αν είναι δυνατόν. Αυτό τώρα πώς του ήρθε και το. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Πέτσας. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, μάλλον κρυφοκοιτάζει προς τα εκεί. Αλλά εγώ από χθες όλες αυτές τις πλημμύρες που είδα, βγαίναν πολλοί, κάτι λαϊκιστές δηλαδή, και λέγανε να καθαρίζα κανένα φρεάτιο. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, δηλαδή πόσο πιο λαϊκισμός. Τώρα με παίρνετε εσείς τηλέφωνο, εδώ μιλάμε, μας ακούν οι φίλοι. Τι λαϊκισμό θέλετε και εδώ στο ραδιόφωνο. Εμείς θέλουμε λίγο λαϊκισμό, ναι. Ναι, ναι, ναι, εμείς τέτοιοι είμαστε. Εμείς, τώρα επειδή το ρωτάς, αλλιώς δεν θα το λέγαμε, θέλουμε λίγο λαϊκισμό γιατί ανεβαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή το καταλαβαίνω, απομακρυνόμαστε λίγο από την αλήθεια, από το όραμα της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι κάπως πιο μακρόπνο, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα να καθαρίζει φρεάτια ο άλλος. Δηλαδή κάπου είναι, φοράει το κουστούμι του αυτά. Τι θες τώρα. Έχεις το Χρυσοχοίδη. Σε λίγο θα πούμε και ο Κυριάκος θα πάει να καθαρίσει το φρεάτιο. Ρε. Αυτό θα κάνει μόνο ο Χρυσοχοίδης. Όχι, δεν μπορεί τώρα ο Πρωθυπουργός να καθαρίζει φρεάτιο. Αυτό ο Χρυσοχοίδης έχει φύγει, είναι στο ΕΛΙΑΜΕΠ, λέγαμε τώρα σύμβουλος. Μπράβο. Οπότε δεν μπορεί να καθαρίσει φρεάτια. Ο Κυριάκος έχει πια τον έχει ασμέστο το κανό. Είναι Παρασκευή σήμερα. Α, καλά. Καλά. Όχι, απλά επειδή έχω κάποιες πληροφορίες και γνωρίζω, αυτή τη στιγμή ο Μπαλός, πώς λέγεται εκεί η καταιγίδα που μας χτύπησε, κινείται προς την Κρήτη. Ως εκ τούτου σίγουρα δεν είναι στην Κρήτη. Ωραία. Το διαγράφουμε από τη λίστα των πιθανών προορισμών. Ναι, ναι, ναι. Χθες το πρωί όμως, χτύπησε πολύ δυνατά η καταιγίδα την Κέρκυρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι από χθες το μεσημέρι η Κέρκυρα είναι κομπλέ. Α, σου λέει μπορεί να πάει η Κέρκυρα. Δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί να πάει η Κέρκυρα. Οπότε στα Ιόνια έχουμε βάλει μια 7 νησιά, εκεί πιστεύω θα κινηθεί. Γιατί αύριο θα έχει ωραίο καιρό, είναι και ωραία η θάλασσα μετά τη βροχή. Μπορεί να πάει εκεί, να κάτσει λίγο να φορτίσει τις μπαταρίες του. Επιτέλους. Η Ιθάκη επίσης αποκλείεται. Η Ιθάκη είχε καταστροφές. Είναι... Καλά, να σου πω κάτι. Για να το κάνουμε έρευνα. Σιγά σιγά μειώνονται οι προορισμοί. Έφυγε από την Ελλάδα, να σου πω και κάτι. Δεν χάνεται να ζωήσει τώρα. Έφυγε από την Ελλάδα. Πού δεν έχει καταιγίδα, πού δεν έχει κακό καιρό, εκεί είναι. Τι ψάχνετε να βρείτε. Δηλαδή και γι' αυτό φταίει. Όχι. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτε ως δεδομένο. Ξεκινάμε από μηδενική βάση τη συζήτηση. Δεν θέλουμε. Δεν είμαστε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Κάνουμε μια εκπομπή υπερκομματική. Αν ήρθες εδώ να κάνεις προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έχεις χτυπήσει λάθος πόρτα. Αυτό θέλαμε να σου πούμε. Όχι. Συμφωνώ απόλυτα, Κωνσταντίνε, στη μηδενική βάση. Δηλαδή, ξεκινάμε το διάλογο στη μηδενική βάση. Mm-hmm. Δεν καθαρίσαμε τα φρεάτια. Μηδέν. Δεν κάναμε τίποτα. Όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί. Το νερό και μα έπνιξε. Ωραία. Μηδενική βάση να κάνουμε, νερό είναι αυτό, θα μας πνίξει, θα φύγει. Δεν πω, έγινε κάτι. Αληθεύει ότι ήταν από τα ισχυρότερα φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών. Έχεις ξαναδεί εσύ τόση βροχή. Έχεις ξαναδεί. Είπε μάλιστα, συγγνώμη επειδή εδώ πέρα τώρα εσύ μάλλον ηρωνεύεσαι. Δεν σε βλέπω για να δω τα μάτια στην ηρωνία που πηγάζουν, αλλά δεν πειράζει. Στον Κηφισό έπεσαν χθες 30 εκατομμύρια τόνοι νερού. Είπε ο Λέκας, τον μέτρησε τους τόνους έναν-έναν. 30... Και έβγαλε 30 εκατομμύρια τόνοι νερού και γι' αυτό κλείσανε τον Κηφισό το βράδυ χθες, δεν μπορούσε να προχωρήσεις και χθες το βράδυ πρέπει να ξεράθει ο Κηφισό, δεν πρέπει να έχει νερό. Αλλά το πρωί που είχε πολύ νερό δεν τον είχε κλείσει κανένας. Μια χαρά πήγαινε, ο κόσμος εδώ και από εκεί. Κάνανε το lockdown, απλά το κάναν λίγο ετεροχρονισμένα. Αλλά κάναν κάτι. Κάνανε κάτι, κάνανε. Κάνουν κάτι, δηλαδή δεν θέλετε να κάνουν τίποτα. Βγάλα μια ανακοίνωση. Κάτσε ρε παιδί μου. Κάνα μια σύσκεψη από την οποία βγήκε η μεταγραφή αεροδρομίου μας, ο κύριος Τηλιανίδης, που τον πήραμε από την Κύπρο εδώ πέρα. Την Ομόνοια. Θυμίζοντας μεγάλες εποχές παλτών των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Και τον φέραμε για να μας λέει ανεβείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού σας. Ναι, στις δουλάφες πάνω, στα πατάρια. Καθίστε εκεί. Και, και κάναμε και μια απαγόρευση κυκλοφορίας. Έτσι να υπάρχει 7 ωρίτσες στην Παραλιακή και στο Κηφισό. Πάντως, για μία με 8. Αν μας ακούνε τώρα για να αξιοποιηθεί και αυτή η ιδέα, έγραψε ο συνεργάτης μας, αναλυτής καταστροφών, Νίκος Μπόβολος. Λέει, μήπως είναι η στιγμή να γίνει ένα σποτάκι με τον Σπύρο Παπαδόπουλο που να λέει να μην απλώνουμε έξω τώρα, επειδή έχει τη βροχή. Γιατί υπάρχει φυσικασμός. Δηλαδή, είναι ο άλλος. Ωραίο, περπατάει μέχρι τη μέση στο νερό. Περπατάει μέχρι τη μέση στο νερό, ανεβαίνει πάνω σε σκάλα για να μπει στο αυτοκίνητό του και του λες, φίλε, μην εφησυχάζεις. Μην είσαι έτσι. να μην εφησυχάζουμε ούτε εμείς το κράτος, ούτε οι πολίτες. Μπράβο. Μπράβο. Όταν πάει σπίτι, να ανέβει σε ψηλά αντικείμενα του σπιτιού. Όπως που έχουν πόσο είναι στη σκάλα, μπορεί να πάει μέχρι το σπίτι με τη σκάλα και να μείνει πάνω στη σκάλα όλο το βράδυ. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Εν τω μεταξύ, όσοι μένουν τώρα σε ισόγεια, υπόγεια, ημιυπόγεια κτλ. Μπορούν να πάνε πάνω μετά τον τέταρτο. Επειδή μου σαρετήρα, χτυπήσει το κουδούνι να πούμε καλησπέρα. Μπαίνουμε, θα κοιμηθούμε εδώ σήμερα. Μα το είπε ο κύριο Τηλιανίδη. Ελπίζω να μην ενόχλω. Αλλά εντάξει, τώρα βγαίνει ο Τηλιανίδη και λέει μια συμβουλή σωστή. Ανεβείτε σε ψηλά πράγματα πάνω στο σπίτι σα. Κρεμαστείτε του πολυελαίου. Μπείτε μέσα, ξέρω εγώ, στα κλιματιστικά από πάνω, εκεί που κρύβω τα γατιά, αν έχει κενό μεταξύ του ταβανιού. Πε εκεί πέρα και ξάπλα. Και γυρνάει και λέει ο άλλο αυτά που λέτε εσεί τώρα. Πάλι λαϊκισμό. Δεν πειράζει, εντάξει. Προχωράμε. Εμείς αυτό που λέγαμε είναι ότι εφησυχασμός δεν είναι μια λέξη που μπορεί να ακούγεται την ώρα που εμφανίζεται το φαινομένο. Δηλαδή το καλοκαίρι ας πούμε, όταν έχουν μόλις σταματήσει οι πυρκαγιές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη εφησυχασμός απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και να πεις ξέρετε κάτι παιδιά, μην χαλαρώσετε πάρα πολύ γιατί θα υπάρχουν πλημμύρες. Το ξέραμε αυτό το πράγμα. Όλοι, εκτός από την κυβέρνηση, το ξέραμε όλοι οι υπόλοιποι. Εκεί, στη φάση που δεν συμβαίνει τίποτε, μπορείς να μιλήσεις για εφησυχασμό. Την ώρα που έχει πλημμυρίσει όλη η Αθήνα, που έχει τις εικόνες από τους άλλους, που έχει βουλιάξει το λεωφορείο μέχρι τα ματοτσίνωρα, είναι δυνατόν να λες ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε? Ναι, γιατί για πες, ρε, Θάνο, τον Αύγουστο που το λες εσύ αυτό, επενδύεις στην καταστροφολογία και θες την καταστροφή της χώρας, Κωνσταντίνε, και εσύ και οι άλλοι. Τον Οκτώβριο που γίνεται και το ξαναλες αυτό, κάνεις αντιπολίτευση πάνω σε φυσικά φαινόμενα. Λοιπόν, ο κύριος δήμαρχος. Θέλω να θυμίσω κάτι. Ναι. Όταν τελείωσαν εκείνες φωτιές στην Εύβοια, που ήμασταν στις αρχές Αυγούστου, έτσι, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που ήταν οι μεγάλες φωτιές, Εύβοια, Βαρυμπόμπη κτλ. Είχε βγει ο Μητσοτάκης live στον. Όταν τελειώσαμε με το πατρικό μου και πήγαμε στο εξοχικό μου. Ας τα λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Για να καταλάβει ο κόσμος. Θα μπορεί να προσδιορίσει. Όταν τελείωσε αυτά και τελείωσε και με το εξωτερικό, τελείωσε το πατρικό. Τελείωσε το εξωτερικό, δεν έχει μείνει τίποτα. Εσύ κοιμάσαι στα γραφεία του Press Project εδώ και 2 μήνες. Εκεί λοιπόν, την ώρα δηλαδή που τελειώνουν αυτές οι φωτιές, δηλαδή αρχές Αυγούστου, δηλαδή την ώρα που ξεκινάει η κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου. Και τελειώνει τον Αύγουστο, ο Μητσοτάκης γυρνάει και λέει ότι παιδιά τα δύσκολα τελειώσανε. Ενώ δεν είχαν τελειώσει. Είμαστε, δηλαδή, εκεί τότε ζήτησε φυσικασμό. Πολύ απλά γιατί ο κόσμος δεν άντεχε να ακούει άλλο για φωτιές και δεν άντεχε να καίγεται. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, μετά σου λέει ότι παιδιά όλα καλά, κομπλέ, θα κάνουμε αντιπλημμυρικά. Πέρασε ένας μήνας, 1,5 μήνας πόσο είναι, και δεν έγινε κανένα αντιπλημμυρικό. Και έβγαιναν και λέγανε ότι το Θεό, είπε ο οικονόμου, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Εν τω μεταξύ, γενικότερα, στο να μιλάς για φυσικασμό στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουν γίνει. Η καταστάσεις και δεν θα σου μιλήσω καν για τον τελευταίο 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Βάλε και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα, βάλε και μάντρες, βάλε και μάτι, βάλε τα όλα. Εδώ και 10 χρόνια γενικότερα δεν μπορούμε γενικότερα να εφησυχαστούμε στην Ελλάδα. Θα πούμε να θαράξω. Σήμερα θαράξω. Ναι, δεν το λες αυτό. Δεν αράζει. Ναι. Απλά προσπαθούν να σου λέει ότι τελειώσαμε τις φωτιές, που δεν είχαμε τελειώσει, συνεχίζανε οι φωτιές κανονικά. Ας πλημμύρες, βλέπουμε μέχρι τότε και είναι γενικότερα αυτό ότι βλέπουμε. Προχωράμε και βλέπουμε. Ήταν δεδομένο ότι θα έρθουν οι πλημμύρες. Όταν ήρθαν οι πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια, γύρισε ο οικονόμου ξεκάθαρα και είπε: δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να πω. Να γίνουμε δηλαδή υπεράνθρωποι και να βάλουμε αντιπλημμυρικά τουλάχιστον. Να μην βρέξει. Για να πάω να σταματήσω τη βροχή σου. Για να ακούγονται όλα τα στοιχεία όμως. Γιατί διακρίνω μια μικρή μονομέρεια στον κύριο Δήμαρχο. Το έχει τώρα. Το έχει τώρα. Παρασύρεται. Προσπαθώ να το σταματήσω. Ναι, ναι, ναι. Να πω ότι σήμερα υπάρχει μηδενικός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία που έβγαλε χθες ένα χάρτη και είναι καταπράσινη η Ελλάδα. Επίσης στην Αθήνα σήμερα δεν θα πιάσει πυρκαγιά. Αλλά αυτά δεν τα λέτε. Δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί επενδύεται στην καταστροφή. Ναι. Όπως δηλαδή, αυξάνεται ένας κίνδυνος που είναι οι βροχές, αλλά μειώνεται ένας άλλος. Για αυτή τη μείωση δεν λέτε. Κύριε Ζάβαλη, σας ακούμε. Φέρνουν τις καταστροφές εδώ μεταξύ. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν θα πω ότι. Δεν θέλω ποτέ να χρησιμοποιήσω αυτά τα γελία επιχειρήματα. Κάψανε, κάνανε, πνίξανε. Δεν θα τα χρησιμοποιήσω αυτά. Αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούσαν αυτοί προκειμένου να έρθουν στην κυβέρνηση. Αλλά βγαίνει και ο Χρυσοχοΐδης και λέει πρότυπη δουλειά. Μας βλέπουν στο εξωτερικό για την εμπειρική περίοδο και δεν το πιστεύουν. Θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, στην Παρυμπόμπη συγκεκριμένα. Να βάλουν εκεί σπίτι, ή στη Βόρεια Εύβοια. Και για τη Βόρεια Εύβοια και για την Παρυμπόμπη, πατρικό, εξοχικό, ό,τι θες, 3.000 σπίτια, 1,5 εκατομμύρια στρέμματα. Μετά βγαίνει και λέει ο Μπακογιάννης, αλλά και όποιον κάνει ρόδα και στην κυβέρνηση για τα αντιπλημμυρικά, παιδιά, μη φοβάστε καθόλου. Τίποτα. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα, ανοίξτε και τις βρύσες σας και κοιμηθείτε το βράδυ να σας αναδείξει. Κάτσε, ο Μπακογιάννης είπε στην αρχή είμαστε έτοιμοι και μετά συμπλήρωσε και ένα όσο μπορούμε. Πόσο μπορούμε. Ήξερε ο Μπακογιάννης. Τόσο μπόρεσε, ρε παιδί μου, άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι, δηλαδή και εσύ κάπου τώρα. Μήπως ζητάμε πάρα πολλά από τους πολιτικούς μας, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή ήταν ο Μπακογιάννης. Μήπως ζητάμε. Μήπως από το θαυμασμό που έχουμε, μήπως του ζητάμε κάτι υπεράνθρωπο, κάτι που είναι πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Πουχού, να καθαρίσουν ένα φρεάτιο. Δηλαδή, έχει πέσει, είμαστε στο μίνιμουμ των προσδοκιών. Βγαίνει ο άλλος και λέει: θα σου κάνουμε βουλεβάρτο, εσένα, Κωνσταντίνε, Θάνο, τους ακροατές, 86 πλατάνια να κάθεστε από κάτω να την κουδουνάτε όλη μέρα με τα καφέδες σας. Επιτέλους, και ακούστηκε αυτή η φράση. 3 εκατομμύρια κασεράτα, παντελονάτα θα τα ρίξουμε για να πάρουμε τα κυπαρίσια. Αλλά του λες εσύ, ωραία ρε φίλε, είναι αυτό με την προτεραιοποίηση γενικότερα. Φέρε τα πλατάνια, φέρε πλατάνια, φέρε λεύκες, φέρε ό,τι θέλεις. Αλλά καλό είναι μέχρι τότε να καθαρίσει ένα φρεάτιο. Και να μην δούμε αυτές τις καταστάσεις. Εν τω μεταξύ πάντως. Μιζέρια. Εγώ διάβαζα ένα. Εγώ το λέω μιζέρια. Από το δεπρέ. Σου λέει ο άλλος τα μεγαλεπίβολα σχέδια για τα πλατάνια και εσύ λες, ωραία, κανένα φρεάτιο. Τι θες, μίζερ με τα φρεάτια. Είναι ένα site, το The Press Project, που έγραφε ο άλλος, δεν ξέρω πώς τον λένε, ένα γελίο όνομα έχει. Κάτι με ζώο. Και λέει στα φρεάτια, λέει, δεν μπορείς να κάνεις εγγένεια. Και μια που δεν κόβεις κορδέλες στα φρεάτια. Και μια που δεν μπορείς να κάνεις εγγένεια στα φρεάτια, σου λέει, μην καθαρίζουμε φρεάτια. Επίσης, γιατί αυτός ο εγκάθετος τον λέει σε ένα σημείο δήμαρχο πανεπιστημίου. Είμαστε σίγουροι ότι ο Μπακογιάννης ξέρει ξέρει ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι μεγαλύτερος από την Πανεπιστημίου και την Ερμού, ας πούμε, που έβαλε τα κεσεδάκια εκεί πέρα. Να προσθέσω το έχει πει κάποιο. Γιατί μπορεί απλά να μην το ξέρει. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι αμέλεια, να είναι άγνοια. Ότι μπορεί, αν θέλει η περιφέρεια και ο Πατούλης, τον οποίο κάνω και μάλιστα έκκληση την ίστατη αυτή τη στιγμή. Έχω αιτηθεί ανασκόπηση Γιώργο Πατούλη και μου κλείνουν το τηλέφωνο από το δεπρέ. Παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνω, λέω παρακαλώ, και φαντάζομαι το κλείνουν κατευθείαν. Λέω Ζάβαλο, τώρα και τον Πατούλη. Λοιπόν, άμα θε. Για τον Πατούλη πάντως, μπορεί εύκολα να έβαζε μικρά ταμπελάκια πάνω στα φρεάτια και να έλεγε αυτό το φρεάτιο καθαρίστηκε επί περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είχε βάλει ταμπέλες Γιώργου Πατούλη όταν είχε βάλει κάτι φυτά και δύο θάμνους στις κεντρικές νησίδες της Κηφισίας. Άμα θέλεις, μπορείς να βρεις. Έχει βάλει ένα φανάρι. Είχε βάλει ταμπέλα. Παιδιά, εγώ το χθες αυτό να ξέρετε, το φανάρι δικό μου είναι. Εκείνο το κουνελάκι το Πάσχα. Το αυτό είχε ταμπέλα. Ναι. Και το κουνέλι που είναι σαν το κατοικίδιο του Τσάκη, ας πούμε, έτοιμο να σε δολοφονήσει. Επίσης, και τελευταίο, και είναι πολύ λαϊκίστικο αυτό, αλλά θέλω να το πω. Ναι. Ξέρουν που μαζεύει νερό στην Αθήνα, επειδή είμαστε ανάμεσα σε λόφους και σε βουνά, στα γούπατα είναι μαζεύει το νερό. Ως εκ τούτου, αν καθαρίζαν τουλάχιστον εκείνα τα φρεάτια, θα μπορούσαν να αποφύγουν πολλές ζημιές. Χθες, εγώ λοιπόν το βράδυ που γίνεκα από το μαγαζί, όπου είχε σταματήσει η βροχή, όλα τα γούπατα, όλες τις γούβες που πέρναγα, όλες τις υπόγειες διαβάσεις που πέρναγα, όλα τα σκουπίδια είχαν μαζευτεί εκεί πέρα στα φρεάτια. Ακόμη και εκείνη την ώρα που κάνεις απαγόρευση κυκλοφορίας και περιμένεις 500 εκατομμύρια τόνους νερού να ρίξουν, θα μπορούσε να βγάλει 5 κλιμάκια και να καθαρίσει εκείνα τα σκουπίδια. Ούτε εκείνη τη στιγμή το έκανε. Τα άφησε εκεί που είχαν μαζευτεί. Εν τω μεταξύ ήρθε η βροχή και σου καθάρισε τα σκουπίδια. Έτσι, τα μάζεψε ένα σημείο. Εδώ είναι, εδώ που πνιγήκατε είναι τα σκουπίδια, αλλά τα μαζεύσετε τα. Δεν το κάνανε ούτε αυτό. Τα αφήσανε εκεί τα σκουπίδια και απλά δεν έβρεξε. Το βράδυ που λέγανε περιμένουν ότι θα είναι δεκαπλάσια βροχή κτλ. Δεν έβρεξε. Είναι τότε που είχε βγει στη Μαριμπόμπη ο Μητσοτάκης και έλεγε το βράδυ περιμένουμε κάτι αέριδες 18 μποφόρ. Θα μας κάψει όλους. Και δεν φύσηξε καθόλου τελικά. Εσύ τα μάζεψε, εσύ μάζεψε τίποτα. Θα σταματήσω με το μηχανάκι και να ξαμαζεύω τα φρεάτια. Δεν γίνεται έτσι. Πάλι στο ίδιο καταλήγουμε, ρε Ζάβαλε. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή το είδες το πρόβλημα και τι έκανες. Μια σακούλα σκουπιδιών δεν πήρες. Εμείς δίνουμε φωνή, δίνουμε φωνή σε όλες τις απόψεις. Είναι το όλο. Μιζέρια και στο, και στον σιριζολαϊκισμό του Ζάβαλου και στην επίσημη άποψη της κυβέρνησης. Και δεν έχουμε, και όπως, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Και όπως είπε και ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος χθες το πρωί της Πέμπτης. Ένα σχόλιο θα θέλαμε γι' αυτό. Αντισταθείτε. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ στη ζωή μου, θέλω να το πω αυτή τη στιγμή, αλλά δεσμεύομαι ενώπιον των ακροατών σας ότι αν βγει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ και πει θα καθαρίσουμε τα φρέατα, θα τον ψηφίσω. Είμαι και εγώ στο μήνυμα των προσδοκιών. Αν δηλαδή βγει ο Ηλιόπουλος αύριο το πρωί και πει εγώ θα καθαρίσω τα φρέατα, εγώ θα τον ρίξω τη ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι τόσο χαμηλά στις προσδοκίες πια. Πάω, δεν πάει πιο κάτω. Κάτσε τώρα, γιατί. Ναι. Έχουμε φτάσει εκεί, Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κοίτα, αυτό το λέγαμε λίγο και στην υπόθεση Λιγνάδη, ας πούμε. Ότι κάπως μειώνεται λίγο, κάπου τα όρια πέφτουν. Ότι παιδιά, θα προτιμούσα ότι εσύ συγκαλύπτεις τέτοια υπόθεση. Ναι ή όχι, ότι κάπου εκεί είναι το όριο. Θάνο, με συγχωρείς, αλλά έτσι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάσαι, η συζήτηση που γινόταν τότε ήταν και το 30% να κάνει πάλι καλά. Και το 20% να κάνει πάλι καλά είναι. Και το 10% και μετά πήγαινε 5, 4, 3 και μνημόνια να ψηφίσει. Και τον τουρκοφάγο στον Εύρο να κάνει πάλι. Και λες από κάπου, εντάξει ρε παιδιά, μέχρι ένα σημείο αυτό το. Και τόσο να κάνει. Όχι. Εσύ που λες να κάνει το 30%, το 30% αυτό που είχε βγάλει στη Θεσσαλονίκη, το κοστολογημένο και όλα τα υπόλοιπα που έταζε λαγό με τραχύλια, με κερατές που τα είχε βάλει όλο μέσα με. Πάνω με χαλκιδική, με τα χρυσό που θα του έδιωχνε όλου, θα άσκησε μνημόνια κτλ. 30% είναι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή στο να καθαρίσει τα φρεάτια είναι. Ναι. Είναι στο 30%, είναι στο 0,04%. Κανένα δεν θα πει στην προεκλογική του δέσμευση, σα δεσμεύομαι ότι θα καθαρίσουμε τα φρεάτια και δεν θα πνίγεστε. Δηλαδή είναι τόσο απλό αυτό, αλλά ταυτόχρονα τόσο σύνθετο, που στην καθημερινότητά μα, όπω το βιώνουμε αυτή τη στιγμή, είναι. Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο να μπορέσω να φτάσω στο σπίτι. Εγώ χθες εδώ που είμαι, στην περιοχή που είμαι για να φτάσω στο σπίτι, έπρεπε να περάσω από όλες γούβες. Δεν μπορούσα να πάω σπίτι μου. Τελείωσα. Καθόμουν εδώ στο μαγαζί να κοιμηθώ. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος για τον οποίο δεν γίνονται αυτά είναι ο εψυχασμός. Ότι ο άλλος σου λέει τώρα θα ασχοληθώ με κάτι που μπορεί και να χρειαστεί, μπορεί και όχι. Τώρα, εδώ έχουμε την προτεραιοποίηση. Όταν τάζεις να πάρεις μπελαρά, φρεγάτες, 15 ραφάλ κτλ. Είναι πολύ. Το μήνυμα σου λέει θα κάτσω ασχοληθώ γιατί εγώ θα ασχοληθώ με τα ραφάλ μου. Ωραία, ρε φίλε, πάρε και τα ραφάλ, δεν ξέρω, πάρε και φρεγάτες, πάρε και τι θες, αλλά την καθημερινότητα. Ένα φρεάτιο. Κάνε ένα φρεάτιο, ναι, φέρε τη φρεγάτα, γράφαν μαξί, κάνε ένα αστιάκια, κάτι καμιλάνε εκεί, δεν που κάνε κάτι αστιάκια με φρεγάτες κτλ. Καταρχήν δεν υπάρχουν φρεγάτες, δεν ζήσει εδώ μέρα 5 χρόνια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα δηλαδή που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κάνουμε πλάκα και προφανώς κάνουμε πλάκα με τις φρεγάτες, αλλά ούτε καν τις έχουμε δει. Μία φρεγάτα δεν έχουν ρίξει το νερό να δούμε αν δουλεύει. Εντάξει ρε παιδί μου. Έχεις το PowerPoint ρε Ζάβαλη τώρα. Τι PowerPoint. Το βλέπεις τη μακέτα. Έτοιμο, το πήρες. Εντάξει. Λοιπόν, να τελειώνει εδώ ο λαϊκισμός. Να τελειώνει ο λαϊκισμός. Έξω η μίζερη. Να πω και στην απάντηση για τον Λοβέρδο. Έξω η μίζερη από εδώ. Αντιστεκόμαστε, Αριστοτέλης, Σοφοκλής, Πλάτωνας. Τα ιερά χώματα. Χθες επιπλέον με το μεταξύ, δεν πατήσαμε κανένα χώμα. Δεν πάτησα χώμα καθόλου όλη μέρα. Χθες, αλλά δεν πειράζει, πατάμε τα ιερά χώματα. Ήταν τα μπρατσάκια χθες. Λοιπόν, μεγάλη κλιμάκωση πάντως, έτσι δεν το περίμενα ότι για τις πλημμύρες θα επικάλεσαν τον Πλάτωνα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Δηλαδή έλεγες και εγώ να είμαστε όλοι ενωμένοι και τέτοια, το τρως. Αλλά να το φτάσει Πλάτωνα ο άλλος ήταν. Όχι, δεν ήταν, περίμενα. Να πει τον Αριστοτέλη για μια πλημμύρα ότι δεν έχω καθαρίσει το φρεάτιο, δεν το περίμενα. σωστά. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε κάτι. Εγώ λέω ότι από αυτές τις ζυμώσεις που γίνονται, βγαίνει το να κάνουμε εμείς ένα κόμμα. Τα φρεάτια, το φρεάτιο. Και να βάλουμε. Βγαίνει ακούγοντα τον κύριο Ζάβαλο εδώ πέρα, τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Είναι εικαστικό φτιαγμένο στο Word. Είναι ένα πρόβλημα που γράφει το φρεάτιο. Δεν λες ούτε για κατώτατο μισθό, ούτε πράγματα που μπορεί να μην μπορέσει να κάνει. Ούτε το μαξιμαλισμό που χαρακτηρίζει την ελληνική αριστερά. Λες, θα σου καθαρίσω τα φρεάτια, Δεν θα καλύπτω υποθέσεις παιδοβιαστών. Δεν θα τσιμεντώνω μνημεία, αρχαία μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Δεν θα τεμαχίζω μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Και φτιάχνεις μια τέτοια λίστα ΣΥΡΙΖΑ, με 10 πράγματα. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει τώρα 800 ευρώ μισθό και μετά τέτοιο. Δεν θα κάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μνημόνια. Σιγά μην κάτσε να ασχοληθούμε με τα μνημόνια. Όχι, 10 πράγματα απλά. Ναι, πείτε. Θα πάρουμε 10 πυροσβέστες. Αυτό, τίποτα, 10 πυροσβέστες. Δεν θέλουμε παραπάνω. Και πω, πω, τι λέει. Είναι τρελός αυτός. Ό,τι θέλει τα Instagram και θα βγαίνουν τα κανάλια και θα λένε αυτός θα ζηλαγούσουν πετραχίλια. Κομούνια! Τι ψηφίζεις. Πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Πού θα τα βρείτε τα λεφτά θα κάνετε αυτά. Τι ψηφίζεις, το φρεάτιο. Τέλειο είναι, παιδιά. Από marketing δηλαδή πιστεύω ότι θα πάει πολύ μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν κάναμε εκπομπή την Τρίτη, εγώ ψάχνα κάπου να τα πω. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην όμορφη εκπομπή σας, γιατί θα ήθελα να βάλω τα κουδούνια τα λέω στα τηλέφωνα. Οπότε ανανεώνουμε και το ραντεβού. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Σας περιμένουμε για την ανασκόπηση. Να είστε καλά. Βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας. Καλά, γεια σας. Traders for sale are rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no food. Ήταν ο Χαριζάβαλος, αγανακτισμένος πολίτης, η φωνή του λαϊκισμού, εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου, όπως έγραψε κάποιος κάποια στο chat, με πάρα πολλές ιδιότητες, δήμαρχος σε άλλη περιοχή. Με αυτή την ιδιότητα μίλησε στην εκπομπή μας. Ναι, ένας άνθρωπος που ξέρει τις προκλήσεις της αυτοδιοίκησης. Μας ρωτάνε αν Ζάβαλος και Μπόβολος είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ναι. Ναι. Όπως εγώ που είχα φίλο Ζουμί στο στρατό. Και λέγανε, έχεις ακούσει τον Πουλί και τον Ζουμί να συζητάνε. Κάτσε, τους έχουμε δει μαζί. Ναι. Μαζί. Ναι, okay. Ναι, ναι, ναι. Τους έχουμε okay, δει. Το επιβεβαιώνουμε τότε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Ναι. It ain't locked when no one's around. I sing traders for sale or rent. Rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've got 2 hours of pushing room buys an 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no King of the road, trailers for sale or rent, rooms let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys, 8 or 12 four-bit broom. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, oh so lonely, I'll share that once were true. So send me the pillow that you dream of. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Οι διεργασίες στο chat για το κόμμα συνεχίζονται. Φράξια ριζοσπαστικής ενωτικής αριστεράς. Φρέαρ. Δεν λέω όχι. Δεν λέω όχι. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα καινούριο κόμμα. Ναι. Εκτός και αν θες να κατέβεις υποψήφιο στις εκλογές του Κινάλ, που τελευταία μαζεύονται πολύ. Συζητήθηκε. Να θες να δηλώσεις κι εσύ. Συζητήθηκε. Ναι. Να πούμε ότι συζητήθηκε. Mm-hmm. Ήταν μια ιδέα που έπεσε. Επειδή είμαι ο μόνος με κουστούμι εδώ πέρα, κάπως οι προβολή στράφηκαν πάνω μου. Να το, mm-hmm. πούμε, να το mm-hmm. πούμε έτσι. Είμαι ο μόνος που έχω ήδη και τηλεοπτικό σποτάκι που είχαμε κάνει στην ανασκόπηση. Mm-hmm. Που τραγουδάει η Sugar Spunk, που το φοβερό σου ξέ πόσο αγαπώ τον πουλί, θα ήθελα να τον ψηφίσω. Mm-hmm. Και έχω μια φωτογραφία που τρέχουν τα παιδιά μου και τα παίρνω αγκαλιά και τέτοια, που είναι αυτό που θέλεις ρε παιδί μου, αυτό είναι πολιτικό. Στο γραφείο με το κινητό. Είμαι στο γραφείο, ναι, είναι λίγο γραφείο, λίγο οικογένεια, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις, δεν είναι έτοιμο. Θάνο, πώς είναι οι υποψήφοι, είναι περισσότεροι από τους εκλέκτορες? Όχι, αυτή τη στιγμή είναι 5. Α, εντάξει, μωρά. Οι 6. Από χθες είναι ο Γερουλάνος, ο Κεγκέρογλου και σήμερα ο Χριστίδης. Εσύ στηρίζεις την υποψηφιότητα Κεγκέρογλου? Πάρα πολύ. Το έργο του Βασίλη του Κεγκέρογλου. Ποιο είναι το έργο του Βασίλη του Κεγκέρογλου? Στις προανακριτικές που ήταν πιο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, παρέα με το Λοβέρδο. Στις προανακριτικές για τη σκευωρία της Νοβάρτης και νομίζω ήταν και στην υπόθεση Καλογρίτσα, τα Σκοτόπια. Uh-huh. Δεν θα είναι και στην επόμενη, θα είναι και στην επόμενη. Να θυμίσουμε ότι ο Λοβέρδος γενικά υποψήφιος πρόεδρος και φαβορή είναι υπόδικος για την Νοβάρτης, έτσι, γιατί έχει μια ποινική δίωξη στο κεφάλι, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κανέναν στην κεντροαριστερή παράταξη. Ο Γερουλάνος, αν είναι βουλευτής, δεν είναι βουλευτής. Ο Γερουλάνος είναι στο Δήμο Αθηναίων. Είναι επικεφαλής της παράταξης της δίκης του. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η αλήθεια είναι. Στο Δήμο Αθηναίων. Ήταν τρίτος, ναι, στις δημοτικές εκλογές. Για πες εσύ για τις εκλογές στο Κινάλ. Οι εκλογές στο Κινάλ, την άλλη φορά που το είπα, άρχισαν και με κράζανε. Όχι. Ότι έχουν σημασία οι εκλογές στο Κινάλ. Και ότι δεν είναι απλό, ξέρω εγώ, αν κερδίσει ο Λοβέρδος να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν κερδίσει ο Λοβέρδος, το Κινάλ θα γίνει η Νέα Δημοκρατία Β, τα τσικό. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο από το πώς πολιτεύεται ο συγκεκριμένος. Η γεννηματά, στην οποία ευχόμαστε περαστικά προφανώς, είχε αρχίσει να πηγαίνει το κόμμα προς την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν αποκλείω ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είχε αρχίσει να έχει σκληρό τόνο. Τόσο που και της έλεγε ο Μητσοτάκης, κυρία Γεννηματά, και εσείς σαν ακούω το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Μονίμως το πετάς στον κόσμο, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί γενικά αυτό είναι το στυλ. Και επειδή οι εκλογές οι επόμενες που έρχονται είναι με απλή αναλογική, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας, αν είναι να υπάρξει, ανάμεσα στα κόμματα... από το κέντρο μέχρι και τα αριστερά για να βγει κάτι. Το ΜΕΡΑ και το ΚΚΕ έχουν πει όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μένει ΣΥΡΙΖΑ Κινάλ. Δεν μένει κάτι άλλο. Αν δεν έχει ούτε το Κινάλ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε δύσκολη θέση. Μπορεί να τον βολέψει τελικά και να απορροφήσει όποιον έχει μείνει εκεί κέντρο αριστερό του Κινάλ με ηγεσία Λοβέρδου. Δεν νομίζω θα πηβδίσουν οι άνθρωποι. Έχει σημασία για το πολιτικό σκηνικό την επόμενη μέρα. Και μην πει κάποιος εντάξει, και που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ τη σημασία. Και εντάξει, μιλάμε για ρεαλιστικές προοπτικές. Μπορεί να δούμε ξαφνικά ανταρσία 62%. Μπορεί και όχι. Παναγία μου. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, λέει ο Πάτμαν, θα πάει. Μπράβο. Πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό, που είναι πολύ καλό. Όχι, θυμίζει τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ. Εντάξει, δεν ήταν απρόβλεπτη η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ τώρα. Μην ξαναγράφουμε την ιστορία. Ήταν πολύ λογικό σενάριο ακόμα και πριν τις εκλογές του 2015. ως τα δύο αντιμνημονιακά κόμματα. Δεν είχαμε καν γκρινιάξει, για να καταλάβετε πόσο κατανοητό ήταν αυτό. Δεν είχαμε καν γκρινιάξει εμείς. Κανένας δεν είχε γκρινιάξει τότε, γιατί το θέμα ήταν ότι θα γίνει στο μνημόνιο. Κανένας δεν είπε το Γενάρη του 2015 γιατί με αυτούς και όχι με το ποτάμι. Μετά την Κολοτούμπα, εντάξει, υπήρχε το αίτημα γιατί με αυτούς και όχι με το ποτάμι, γιατί ανέλ. Αυτό. Δεξί αντιμνημονιακή. Δεν είχε κάποιο νόημα. Δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Το ποτάμι πάντως από χθες έχει λαϊκό αίρισμα, λέει ο Τζίτζιξ. Ναι. Λείπει το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη. Λείπει. Έχει ρεύμα, το συνεχίζει. Ο Φώτης ο Κουβέλης τι να κάνει, ερώτηση του Γκίδο Βοσκού. Να σου πω κάτι, Θάνο, τώρα. Έχεις διαβάσει την εφημερίδα του Μανιου Φουρτιώτη? Ξαναβγαίνει. Δεν την είχα διαβάσει ποτέ. Ασταμάτητος ο Μένιος Φουρτιώτης μετά την αποφυλάκησή του, που παρά το βαρύ κατηγορητήριο κράτησε μόνο 5 μήνες σε συνθήκες που απαιτούσε γάλα αμυγδάλου μεταξύ άλλων, προσπερνά τον περιοριστικό όρο της αποχής από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και καταφεύγει στη λύση της έντυπης δημοσιογραφίας. Το έχουν σε εισαγωγικά εδώ πέρα το δημοσιογραφείο. Επιστροφή της εφημερίδας αποκαλυπτικά. Θα επανακυκλοφορήσει την εβδομαδιαία κυριακάτικη πολιτική του εφημερίδα, στην οποία κρίνουν την εξουσία. 7 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στα περίπτερα της χώρας έσπασε ρεκόρ πωλήσεων από τα πρώτα της κιόλας φύλλα, συνεχίζει την πορεία της. Τι ρεκόρ πωλήσεων? Την προηγούμενη φορά πουλούσε, ξέρω εγώ, 30.000 φύλλα τα αποκαλυπτικά, είχε σπάσει κάποιο είδους ρεκόρ? Δηλαδή πώς έσπασε ρεκόρ πωλήσεων? Ποιο ρεκόρ ακριβώς? Είναι η πιο διαβασμένη εφημερίδα που εκδίδει ο Μένιος Φουρτιώτης, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, αποκαλυπτικά, γιατί κρίνουμε την εξουσία όποια και αν είναι, και στο apokaliptikanews.gr ρεπορτάζ για την πολιτική, οικονομία, παραπολιτικά, δικαστικό, αστυνομικό. Με αποδείξεις. Στη φάση που είναι ο Φουρτιώτης τώρα, να δημοσιεύσει από εμάς μπορεί να κάνουν. Με την υπογραφή του εκδότη της. Κάθε Κυριακή στα περίπτερα όλη της χώρας και έχει 4 θαυμαστικά, Θάνο. Έχει και κενό πριν το θαυμαστικό, αυτό ενοχλεί εμένα. Και μετά έχει 4 θαυμαστικά, αυτό ενοχλεί εσένα. Καλά, ναι. Μας έχει πιάσει και τους δύο δηλαδή. Παραπάνω από ένα θαυμαστικό, αυξάνεται και έτσι. Εντάξει. Γεωμετρικά η ενόχληση. Εγώ επίσης, θέλω. Ναι, συγγνώμη. Να σχολιάσουμε ότι δεν είναι φυσιολογικό το ότι υπήρξε περιοριστικός όρος απαγόρευσης τηλεοπτικής εκπομπής. Το δεν προβλέπεται κάπου. Δεν υπάρχει σε οποιοδήποτε κώδικα. Πιστεύω δεν υπάρχει. Νομικός δεν είμαι. Πιστεύω ότι δεν προβλέπεται γενικά. Ναι. Απαγόρευση να βγεις από το σπίτι σου και είσαι με βραχιολάκι. Παρουσίασε αστυνομικό τμήμα. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγόρευση να πας στα Εξάρχεια. Το έχουμε δει και αυτό. Κάπου πατάει αυτό, άσχετα το πώς έβγαινε. Ότι υπάρχει σε γεωμετρικό. Κάπου πατούσε τώρα. Κάπου θολές διατάξεις. Κάπου υπήρχε ένα μικρό πάτημα τότε για τον εισαγγελέα στην υπόθεση Τιτκόφ να του το βάλει αυτό. Απαγόρευση να βγαίνει στην τηλεόραση. Εγώ θα έλεγα ότι η υπόθεση του Φουρτιώτη έχει μια διάσταση που είναι τώρα γελία και που είναι έτσι κάπως φτηνή. Αυτή που θα προκαλούσε τα σχόλια του τύπου γιατί ασχολείστε. Και ταυτοχρόνως έχει και μια διάσταση που δεν μπορείς να πεις γιατί ασχολείστε, γιατί όταν άρχισαν να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι δημοσιογραφικές πληροφορίες γύρω από τον Φουρτιώτη, δηλαδή το πώς μπορούσε να συμπεριφέρεται σε υπουργούς και γιατί, δηλαδή όταν άρχισαν να βγαίνουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τη φρουρά του, το πώς είχε επιβάλει το να διαθέτει ο ίδιος φρουρά, το πώς είχε συγκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Όταν άρχισαν να βγαίνουν όλα αυτά, καταλάβουμε ότι η γελοιότητα κάποιου δεν είναι λόγος για να μην ασχολείσαι μαζί του. Δεν είναι δηλαδή. Είναι σαν να έχεις τον Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δεν είναι τέτοιας κλίμακας το φαινόμενο, αλλά είναι απλώς μια περίπτωση πιο κεντρική, πολύ πιο ισχυρή, που αποδεικνύει ότι το γεγονός ότι κάποιος σου φαίνεται γελίος δεν σημαίνει καθόλου ότι είναι και ανάξιος να ασχοληθείς. Είναι ανάξιος για να διαβάσεις τα απομνημονεύματά του και να αντλήσεις συμπεράσματα για την σημασία, για το νόημα της ζωής. Αυτό το καταλαβαίνω. αλλά για να καταλάβεις την πολιτική μέσα στην οποία ζούμε και υπάρχουμε όλοι μας, τίποτα δεν είναι ανάξιο λόγου. Καλά, αυτό το είδαμε και στην επιστολή της Παλετσάκη που με τα Λησβερίσια και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το ότι κάτι θεωρείται τρας δεν σημαίνει ότι δεν έχει, ας πούμε, τηλεθέαση. Τι να κάνουμε τώρα. Τη μία μέρα βγάζανε τον αρχηγό της Ελλάς για να λέει τι ωραία που τα κάναμε και την άλλη μέρα βγάζανε κανέναν έρανο για τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη όταν κόπηκε ο δεσμός με το Υπουργείο. Ναι, και αυτό πάλι, η αποκάλυψη της Παλετσάκη για το πώς γινόταν εκεί πέρα το Λησβερίσι, που εμείς το βλέπαμε μέχρι το αποτελέσματο, το βλέπαμε αυτά τα ρεπορτάζ που έχουμε βάλει και στο επεισόδιο της ανασκόπησης το σχετικό, που ήταν όλο αυτό το γλύψιμο προς τον Χρυσοχοΐδη και το Υπουργείο του και τι καλύπουν οι μπάτσοι και τι ωραίες οι μηχανές τους και τι γυαλιστερές. Όλο αυτό το βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι όσο φτηνά και κακοστημένα κι αν είναι όλα αυτά, αυτό είναι και έτσι είναι. Έτσι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο και διδακτικό να τα παρακολουθεί κανείς αυτά. Just suffer in silence like me. I'll give you a lesson in living, and I hope it stays with you a while. You're the reason for all of your sorrows. So just suffer in silence and smile. Just suffer in silence, speak no bitter words. Σε άλλα νέα είχαμε ενισχύεται η διεθνής θέση της χώρας και αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι μια εκπομπή αισιοδοξίας και πρέπει να τα πούμε αυτά. Υπογράψαμε και άλλη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επαόριστον και προφανώς αμυντική. Αμυντικότατη. Μια εβδομάδα μετά την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Πήγε ο Δένδιας, ξέρετε, η κομμουνιστική τάση της Νουδού, ο Νίκος Δένδιας, πήγε και υπέγραψε την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μαζί με τον Άντωνι Μπλίνκεν, τον Αμερικανό ομολόγο. Τώρα βγήκε η αντιπολίτευση μέσα στη Μύρλα τώρα, σου λέει, ας πούμε, λέει το Κουκουέ, ότι είναι μόνο κατ' όνομα αμυντική, είναι πάρα πολύ επιθετική, πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην προσφορά της Ελλάδας στον πόλεμο του Αφγανιστάν, που αν δεν είμαστε περήφανοι για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, γιατί θα είμαστε? Και λέει και υποστηρίζει ότι προδιαγράφει πολλά και νέα Αφγανιστάν με την ενεργό ελληνική συμμετοχή. Συμφωνία είναι πενταετή, στη συνέχεια επαόριστον. Ολόκληρη η ελληνική επικράτεια μετατρέπεται σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό υπεριαλιστικό ορμητήριο, προβλέποντας την αναβάθμιση των υφιστάμενων στρατιωτικών βάσεων, δημιουργία νέων, παραχώρηση στρατοπέδων, υποδομών, άλλων διευκολύσεων. Και υπάρχει το. Και όλο αυτό είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής ΝΑΤΟ 2030. Το θέμα είναι πού θα στείλουμε τους επόμενους. Αυτό είναι είναι το ζήτημα. Και μάλιστα ιδίως εφόσον αφορούν όλα αυτά αμυντικές συμφωνίες, έτσι δεν είναι? Έχουμε η αναφορά του ΙΠΕΚ στον ΙΠΑ στην προσφορά της Ελλάδας στον πόλεμο του Αφγανιστάν προδιαγράφει πολλά και νέα Αφγανιστάν. Έχουμε μια ανακοίνωση της αντιπολεμικής κίνησης Λάρισας για αμερικανικά F-15 που βρίσκονται ξανά στο αεροδρόμιο της πόλης. και λέγεται ότι η ήττα των Αμερικανών υπεριαλιστών στο Αφγανιστάν αναδιαμορφώνει την πολεμική στρατηγική τους, παράγοντας νέους κινδύνους πολεμικών εντάσεων και θερμών πολέμων. Αυτό που λέει και η ανακοίνωση του Μέρα 25, που λέει ότι παιδιά, αυτό δεν πάει κατά την πλευρά της ειρήνης, πάει κατά την πλευρά των εντάσεων. Αυτό που κάνετε. Και εδώ πέρα γράφουν, αυτοί σαν τον καλύτερο πελάτη, δώσαμε τα 5 δις, μετά τα 3,3 δις. Προπαγανδίζουμε προς η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής θα οδηγήσει σε εμπλοκή της Γαλλίας σε μελλοντική παραβίαση, όταν στην πραγματικότητα ο γαλλικός υπεριαλισμός απλώς επιθυμεί να περιορίσει τις περιφερειακές βλέψεις της κυβέρνησης Ερντογάν. Και περιγράφουν εδώ πέρα, η περιοχή μας μετατρέπεται σε μια απέραντη αμερικανο-νατοϊκή βάση, ενώ σε μια πιθανή εμπλοκή η Λάρισα και η ευρύτερη περιοχή θα μετατραπούν σε μαγνήτη επιθέσεων με ανυπολόγιστες και οδυνηρές συνέπειες. Και προφανώς αυτή είναι μια διάσταση, βάσεις έχεις εκεί πέρα, οι βάσεις είναι στόχοι, οπότε λένε και αυτοί, ωραία, καταπληκτική αυτή η συμφωνία, νιώθω εθνικά υπερήφανος, το σπίτι μου είναι στόχος. Εντάξει, δεν πειράζει, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις στη ζωή, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Ναι. Υπάρχει μια ανάλυση, ανεβαίνει τώρα στο press από τον Παναγιώτη Παπαδομαναλάκη για τη συμφωνία επαόριστον παράδοση της χώρας στον άξονα του πολέμου. Μας ρωτάτε στο chat, ρωτάει ο Αναστάσης, αν θα μπορούσαμε να πούμε όχι στην αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Γενικά είναι αυτό που θα μπορούσες να έχεις, είναι πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη πολιτική. Αυτό δεν είναι κάποιος μαξιμαλισμός ή κάποιο τοπικό αίτημα. Αυτό γινότανε. Μέχρι σίγουρα την κυβέρνηση Καραμαλή γινόταν αυτό. Δηλαδή επικοινωνούσαμε με τη Ρωσία, ας πούμε. Κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ γίνεται η συμφωνία που προβλέπει επέκταση της βάσης στην Αλεξανδρούπολη και έχουμε την αντίδραση του Ρώσου πρέσβη που λένε ότι παιδιά αυτά σε εμάς στοχεύουνε. Τι κάνετε εκεί? Όταν μπαίνεις όλο και περισσότερο, όταν θα μπορούσες να πεις όχι, εντάξει, θα μπορούσες επίσης να έχεις ένα οικονομικά ανεξάρτητο κράτος ώστε να έχει καλύτερη διαπραγματευτική σου θέση. Λέω εγώ τώρα. Θα μπορούσες να μην δέχεσαι να γίνεις σε προτεκτοράτο συνέχεια. Και να μην δέχεσαι να είσαι στην πρώτη γραμμή μιας πιθανής επόμενης σύγκρουσης. Δεν είναι παράλογη η πιο ουδέτερη στάση. Πάρα πολλές χώρες το κάνουν και μη κομμουνιστικές. Το ότι χρησιμοποιείται συχνά ένα εντός εισαγωγικών κομμουνιστικό λεξιλόγιο σε όλα αυτά. Τύπου όχι στον υπεριαλισμό, το ένα το άλλο, η βάση του θανάτου κλπ. Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουν άλλες χώρες. Και δεν έχουν 10 αμερικανικές βάσεις στην επικράτειά τους. Αυτό. Και προφανώς όταν μαζεύονται πάρα πολλές τέτοιες συμφωνίες, υπάρχουν δύο τινά. Ή ξαφνικά όλοι μετά από την φοβερή και τρομερή προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη ενδιαφέρονται να θωρακίσουν την Ελλάδα απέναντι στον Τούρκο, ή υπάρχει μια συγκεκριμένη κινητοποίηση εν όψη άλλων σχεδιασμών που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημα σενάρια. Είναι δύο τα τινά. Διαλέξτε και πάρτε. Εγώ πιστεύω ότι κάνει φοβερή δουλειά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το είπα. Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά... Εντάξει, μπορείς να προσυπογράψεις και εσύ τον σιριζολαϊκισμό του Ζάβαλου. And I hope it stays with you a while. Πανηγυρίζει ο Χρυσοχοντίδης. Τώρα έχουμε συμμαχία με τις δύο πυρηνικές δυνάμεις. Αυτό δεν είναι λίγο αστείο το επιχείρημα? Δεν θα το χαρακτηρίζει αστείο. Είναι μια δεύτερη σκέψη. Είναι όπως εγώ που είπα να πέσει φωτιά να με κάψει. Ναι. Μια δεύτερη σκέψη λες. Δηλαδή λες, okay, έχουμε συμφωνία με τη Γαλλία που είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης. Τώρα που έφυγε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει το καλό σενάριο ποιο είναι σε αυτό, ότι θα πέσει η πυρηνική βόμβα στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία και βγάλε την ανθρωπιστική σκοπιά. Δηλαδή πολλοί κόσμος δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Κανένα πρόβλημα. Δεν είναι κάπως, άμα ρίξεις πυρηνική βόμβα μετά λίγο επεκτείνονται οι συνέπειες. Δηλαδή σε βρίσκει και σένα. Οπότε, δεν είναι επιχείρημα, δεν θα γίνει αυτό. Sweet dreams. Αλλά πάντως δεν είναι. Είναι από αυτά τα ζητήματα που έχει βάλει το χεράκι του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτές οι συνεχείς συμφωνίες αμυντικής πάντα συνεργασίας με τις ΗΠΑ, έχουμε 2-3 αποδάφτες. Όταν άρχισε τις προκλήσεις ο Ερντογάν. Προκλήσει. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όταν τέλος πάντων σου λάτσαρε το Ουκρέι στο Αιγαίο και γινόταν χαμός, είχαμε αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Και πριν είχαμε άλλη αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Επί Τσίπρα Καμένου. Συγκεκριμένα ο Καμένος είναι από τους πρώτους που άνοιξαν τις πόρτες σε όλη αυτή τη διαδικασία επέκτασης των Αμερικανικών βάσεων και το έκανε και με Καμάρι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ κάναν τον Μπεκί. Που σήμερα βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Αλλά. Έχει δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε φρέσκο από το τυπογραφείο. Οι παραπάνω επιλογές υποστηρίχθηκαν ανοιχτά από το Κοινάλ και σε στρατηγικό επίπεδο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιορίζεται στο να καταγγείλει πως δεν εξασφαλίζεται καμία συγκεκριμένη αμερικανική παρουσία, εμπλοκή ή δέσμευση για τη στήριξη αυτής της κυριαρχίας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, ιδίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας απλώς περισσότερα ανταλλάγματα για τη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο θανάτου κατά άλλων λαών. Άλλωστε, επί της προηγούμενης διακυβέρνησης παραχωρήθηκε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στο αεροδρόμιο της Λάρισας, η αναβάθμιση της Σούδας και η μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής στον Άραξο. Να διαβάσετε την ανάλυση του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Έχει αναρτηθεί, είναι 6:01. Εμείς σιγά σιγά αρχίζουμε να ετοιμάζουμε βαλίτσες. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από Παρασκευή όπως κάνουμε συνήθως. Αλλά Σαββατοκύριακο εννοείται δεν καθόμαστε ποτέ στην Ελλάδα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, πάντα εξωτερικό, πάντα κεφάτι, πάντα ωραίοι. Πάντα. Καλά, πάμε τώρα στο δίπλα στούντιο για να σκόψει και. και βλέπουμε για αύριο. Βήμα. Ναι, εγώ θα επισκευάζω μάλλον. Θα ασχολούμαι με Λούκια αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας. One, two, three.